У чалавека ёсць два жыцці. Адно жыццё творыць ён сам, а другое не залежыць ад яго і часта выходзіць за межы яго волі. Другімі словамі сказаць, у чалавека ёсць жыццё яўнае і ёсць жыццё прыхованае, калі за цябе стараюцца пабочныя людзі, пераважна начальства. Так адчуваў Лабановіч, але замацаваць сваё адчуванне ў пэўнай форме не здолеў. Ён толькі ведаў, што вакол яго нешта накручваецца, як ніткі на верацяне, каб потым з верацяна перайсці ў клубок, а з клубка ў аснову кросен. І кросны звычайна вянчаюць канец. І гэты канец нешта накшталт чацвёртага акта драмы або камедыі. В сярэдзіне лета 1908 года у мясцовых газетах было надрукована паведамленне, цікавае не толькі для аднаго Лабановіча, а і для цэлага рада яго таварышаў. Адміністрацыйна-распарадчае пасяджэнне выязной сесіі Віленскай судовай палаты пастанавіла: першае, справу аб настаўніцкім сходзе ў сяле Мікуцічы спыніць і скасаваць. Другое, настаўнікі, падпісаўшыя так званы пратакол, у пастанове яны пералічаліся, вызваляюцца ад суда і следства. Яны маюць права заняць настаўніцкія пасады па ўзгадненню з дырэкцыяй народных вучылішчаў Мінскай губерні. Трэцяе. Што датычыць Лявона Владіміра Сальвесева, Лабановіча Андрэя Петрова і Тургая Сымона Якубава, дык памянёных вышэй асоб прыцягнуць да судовай адказнасці па 126 артыкулу Крымінальнага кодэкса. Паведамленне глыбока ўсхвалявала Андрэя. Па-першае, ён адчуваў маральнае задавальненне. Яго артыкул, змешчаны ў Мінскім голасе, бясспрэчна зрабіў пералом у іх настаўніцкай справе. Па-другое, адчуваўся нейкі лагодны смутак. Таварышам памог, а сам застаўся перад невядомаю і, быць можа, трагічнаю павароткаю ў жыцці. Што ж магло быць прычынаю таго, што Лабановіча ставяць перад судом, ды яшчэ па такім артыкуле, які прадугледжвае пакаранне катаргаю за звяржэнне дзяржаўнага ладу? Абвінаваўчага акта Андрэю яшчэ не ўручылі, заставалася думаць і пераконвацца ў тым, што адозва таварышы-настаўнікі ёсць асноўная таму прычына. Лабановічу прыгадаліся словы жандарскага ротмістра: «Ваш почырк адыграе ролю ў вашым жыцці». Андрэй чакаў далейшага развіцця падзей. Дзіўным і незразумелым здавалася тое, што ў справу быў замешан нейкі Тургай. Андрэй ніколі не чуў пра яго і ніколі не бачыў вочы. Як жа так магло стацца, каб у адну цялешку упрэглі такую тройку? Уладзіка арыштавалі і пасадзілі да суда у Бабруйскі астрог за пашырэнне пракламацый, забароненай літаратуры і за агітацыю супраць існуючага самадзяржаўнага ладу. Тургая, як неўзабаве даведаўся Лабановіч, злавілі ў Карэлічах на пошце і загналі ў Навагрудскі астрог. Апроч усёй іншай крамольнай дзейнасці, Тургаю ставілі ў віну і агітацыю сярод вяскоўцаў, каб яны не хадзілі на работу панскія двары, бо все маёнткі павінны належаць народу. Шмат было няяснага ў той павуціне, якую выткалі для іх трох царскія юрысты-павукі. У чаканні падзей і таго ці іншага канца іх Андрэй жыў у сваіх родных на Нёмане. Адлучацца куды-небудзь з дому было зараз незручна. Ён толькі хадзіў збіраць грыбы, а іх было многа. У лесе было так ціха, і нішто не замінала думаць думкі, ствараць у галаве такія малюнкі, ад якіх рабілася весялей, але якія рэдка калі ажыццяўляюцца. Кожны дзень чакаў ён і пісем ад сваіх былых сяброў, але яны маўчалі. Нават Янка, такі ўжо шчыры адданы друг, і той не падаваў голасу. Хіба гэта не крыўдна? Не, крыўдзіцца няма чаго. Былыя сябры і самы блізкі з іх Янка зараз думаюць, як замацавацца ў якой-небудзь школе. Восень не за гарамі, дык што ім ён, Андрэй? Яны цяпер чыстыя, палітычна надзейныя. Дык навошта мець зносіны з крамольнікам, якога наперадзе чакае суд? Андрэя чуў вялікую адзіноту, але не паддаваўся паныламу настрою, проста было крыху смутна на сэрцы. У гэту ноч Андрэю не спалася. Вільготная зямля і начная цішыня даносілі разнастайныя гукі неўгамоннага жыцця. Ось па дарозе мякка прашумелі ў пяску колы сялянскай цялешкі. Хтось, запазніўшыся, павольна ехаў у свой двор, у свой дом. За Нёманам мілагучна свіснула нейкая таксама бессонная птушка. З нізінкі па гэты бок Нёмана заложна, несціхана аднатонна крокталі жабы, і гэтае крактанне злівалася ў адну аднастайную і нібы засмучоную песню жальбы. Як усё гэта блізка, знаёма з самага дзяцінства. Заснуў ён толькі пад раніцу, калі сонца ледзь-ледзь прабівалася скрозь бліскучыя акенечкі недалёкага лесу. Першыя ж праменні сонца, завітаўшыя ў гумно, дзе звычайна праводзіў ноч Андрэй, пабудзілі яго. Заснуць болей ужо не мог, а варочацца з боку на бок не хацелася. Лепей даўжэй пабыць на прасторнай зямлі, дзе аднак людзям цесна пад ясным небам, якое таксама засцілаецца хмарамі і шуміць грознымі навальніцамі. Ці не будзе і сягоння навальніцы? Андрэй заўважыў, што перад навальнічнымі дажджамі яго наведвае бяссонне. Ды ён любіў навальніцы, няхай лепш не даспіцца, абы толькі была гучная навальніца. Ён падняўся са свае пахучай пасцелі на мяккім сене, борздзенька адзеўся і падаўся на Нёман, каб у свежай, чыстай, празрыстай вадзе сагнаць сляды стомленасці пасля маласоннай начы. І сапраўды, пасля купання Андрэю стала лёгка. Цела нібы налілося новаю сілаю, і мускулы сталі прухкімі. Адзеўшыся, Андрэй прысеў на бераг. У добрае надвор'е ён любіў пабыць тут. Размераная плынь Нёманскай вады заспакойвала, навявала такія лагодныя мары. Над зямлёю распасцёрся ясны купал бездоннага неба, толькі крыху лявей Мікуціч на паўднёвым захадзе паказалася тонкая даўгаватая хмарка, нібы нейкі мастак, збіраючыся напісаць малюнак, правёў упэўнена і смела першую цёмную палоску. На палосцы пачалі вынікаць вычварныя белыя клубочкі, як гарохавінкі вежы, розныя завітушкі, яны то раслі, то раставалі, і на месцы расстаўшых з'яўляліся новыя, яшчэ болей вычварныя. Лабановіч сядзеў і любаваўся. Са сваіх назіранняў ён ведаў, што такія хмаркі з'яўляюцца на небе перад навальніцаю. У хуткім часе палоска знікла, сонца паднялося вышэй, дыхнуў вецярок густы, цёплы, паўднёва-заходні, дажджавы, падумаў Лабановіч, ён пайшоў у хату. Маці паставіла на стол снеданне. Ячмень ляжыць на просце нязвязаны, ужо і высах. Каб часамі дождж не пайшоў, нешта прыпарвае, сказала мімаходзь яна. Андрэй успомніў, што дзядзька з Якубам паехалі раніцаю на Сямёнаўкі, там засталося з паўвоза сена. Паснедаўшы, Андрэй узяў пару ёмкіх скруткаў перавясіл, загатаваных загадзя, і пайшоў вязаць ячмень, скошаны на процілеглым канцы той палоскі зямлі, на якой стаяла іх сядзіба непадалёку ад хвойніку. Гадзіны праз паўтары ячмень быў павязаны ў снапы. Андрэй акуратна паклаў іх у капу, на ўсякі выпадак умацаваў жэрдкамі, каб не разбурыў яе вецер у часе навальніцы. Наверх палажыў рэшту перавясіл, а на іх сноп шапку, распраўлены на кшталт парасона. Але гэта работа была лішняя. З двара выязджалі драбіны. Дзядзька Мартін прывёз сена, а зараз ехаў разам з Якубам забіраць ячмень. Андрэй памог накласці воз, а сам пашыбаваў на сярэднюю гару, якую любіў самых юнацкіх дзён. Там было ціха, спакойна, утульна. Адзін схіл гары быў пакрыты жоўтым глыбокім пяском, сям-там пракідаліся чэзлыя кусцікі ялоўцу, убогія купінкі чабору і астраўкі белага баравога моху. Больш за ўсё падабалася Андрэю гара за тое, што з самага высокага пункта яе разгортваўся прыгожы краявід. Асабліва цікава было зірнуць у бок гасцінца, што ішоў праз панямонь на Нясвіж. У полі каля гасцінца стаяла і тая чароўная хвоя, непадалёку ад якой незадоўга да паездкі ў Вільню праходзілі Андрэй з Янкам. Яна вельмі выразна узнімала з-за грэбеня занямонскіх узгоркаў кучаравую шапку вершаліну і дзве магутныя галіны, сіметрычна размешчаныя па абодва бакі. Здавалася, што гэта нейкая казачная жанчына увайшла па грудзі ў глыбокую рэчку, развёўшы ў бакі рукі, і вось-вось апусціцца ў ваду і паплыве. Тым часам з паўднёвага захаду падымалася злавесная хмара, яна ўсё шырэй і шчыльней засцілала неба, з-за Нёмана даносілася глухое гурчанне далёкага грому. Лабановіч падаўся да хаты. Навальніца набліжалася. Раптам ірвануўся вецер і перайшоў такую буру, што зямля закурылася пылам. Кусты прыпадалі да самага долу, агнявымі стрэламі ўспыхвалі маланкі, і лінуў такі дождж, што вада праз сцены зацякала ў хату. Хата дрыжала пад націскам ветру і здавалася вось-вось перакуліцца. Бура выкаціла з-пад страхі неакованае дзервяное кола, нейкім чынам паставіла яго на вобад і пакаціла ў поле. Калі навальніца адспявала сваю грозную песню і паплыла далей, Андрэй выйшаў паглядзець на сляды, што яна пакінула. Двор увесь быў заліты дажджом. У лужынах плавала салома, вырваная са стрэх. Кола далёка адкацілася ад двара і, трапіўшы ў разору, бездапаможна ляжала на баку. Падымаючы яго з мокрай зямлі, Андрэй азірнуўся навокал, каб ніхто нават не падслухаў думкі, і сказаў сабе самому: «Ці не пагоніць у поле, як і гэтае кола, мяне варожая сіла».